banana. Mama ya banana ngaki edi pa possible. Etumbu nini nangai, mwasi ya kimili balai. Atike linga mwana zana no pepeo mawa. Na koti ya ye wapi, kaiko mo solo moke. Tena zui adapo ya kengela kaye. Bambanda nanga, baganye monopon. Tika bango balo bae, mokile lingise boye. Pasi nyoso na komono, sepo na yo mamae. Kende malamu adana ndoto, toko monana. Ganga pese na kae toli kida larke bambanda nanga bagaye monopol tika bango balo bae mokile lingise boye basi nyoso na komono sepo na yo mamae. Kende malamu adana ndoto toko monana. Sentima monte malanga nyoso eke musika mama. Kala toza la kana yopo ete kie binanga. Sire mabata mbwisi yomoto na kasa ya ple kiedi. Tina nini? Kiedi. Osalibwe. O kiedi. Pamo bali. O natikali eloko bamba. Zongelanga mwana mboka ngana baby yawa. Sentima motema nanga nyoso eke mosika mama. Kala tozalaka na yopo ete kiedi nanga. Sire mabata mwisi yomoto na kasa ya ple kiedi. Tina nini? Kiedi. Boseliboye. O kiedi. Mba mobali. O natikali eloko pamba. Baya mama. Kape na lope la femi nanga ye. Baka talika mbo malape. Basi na yo, basi nanga. Basi ya biso mibale. Kanisa mwana toboti. Nani ako bokolo mbo sawa. Kie dinanga. Zongelanga mwana mboka. Gana bebi ya wa. Sentima mote mananga nyoso. Eke musika mama. Kala tozala kana yobo ete kie dinanga. Sire mabata mbwisi yomoto na kasa ya ple kiedi. Dina nini? Kiedi. Oselipoye. O kiedi. Nga anito. O natikali eloko pamba. Bengisa baninga nanyo soro baya. Baya. Ndape na lope la femi nanga ye. Baka talika mbo malape. Basi na yo, basi nanga. Basi ya biso mibale. Kanisa mwana toboti. Nani ako bokolo. Ngo sawa. Monamu. Ngo gabi. Lelele. Zongelanga mwana mboka. Ngana baby ya wa. Sentima mote mananga nyoso. Eke mosika mama. Kala tozala kana yomu ete kie dinanga. Sire mabata mwisi yomoto na kasa ya ple kiedi. Dina nini? Kiedi. Oselipoye. O kiedi. Nga odimba. O natikali eloko pamba. Thank you. ganga, sawa kien ya largué. Sentima mote malanga nyoso eke mosika mama Kala ton salaka na yobu ege kie ginanga Sure mabata mbwisi omoto na kasa ya pleki eti Ina nini? Kieti Poseli boye O kieti Nga mobali O natikali eloko bamba Kali ebyasi Baninga na nyoso robaya Baya sawa Bapena lobela fami nanga ye baka talika mbo mimi Basi na yo, basi nanga Basi ya biso mibale Kanisa mwana toboti Nani yako bongolo Ngosawa Monamu Gabi nanga Lelele Songelanga mwana mbokanga na baby ya wa Sentima mote malanga nyoso eke mosika mama Kala tozala kana yobu ete kie dinanga Sile mabata mbwisi omoto na kasa ya ple kiedi Dina nini? Kiedi Poseli boye O kiedi Nga mobali O natikali eloko pamba Baninga na nyoso robaya Baya sawa Bapena lobela fami nanga ye baka talika mbo malabe Basi na yo, basi nanga Basi ya biso mibale Kanisa mwana toboti Nani yako bokolo Ngo sawa Monamu Kiedi nanga Lelele Songelanga mwana mbokanga na baby ya wa Sentima mote mananga nyoso eke mosika mama Kala tonzala kana yobu ete kie dinanga Sure mabata mwisi omoto na kasa ya ble kiedi Dina nini? Kiedi Poseli bwe O kiedi Nga anita O natikali eloko pamba